država mi je, je, je. Da te ramina ti, ma nemam vremena, ne, nemam vremena, je. Čujem da me blatiš, goriš od nemira, goriš od nemira, je. Ajde malo pa ti, dosta sam menula, želja me minula, je. Posljednju tu kapciju ćeš udolio. Posljednju tu kapciju ćeš udolio.